n-am noroc pe lume. De ce unii l-au cu carul, numai eu am cu paharul? Mă gândesc de multe zile, de ce n-am noroc pe lume? De ce unii l-au cu carul, numai eu am cu paharul? Stau noaptea și plâng la stele, de ce dor zilele mele? Nu mi-a dat mama noroc, numai eu mă zbat pe loc. În lume dacă ai vrea să nu mai fi rea și să ne iubim, noi să ne iubim, căci cu toți trăim să ne înveselim. Lume, dacă ai vrea să nu mai fi rea și să ne iubim, noi să ne iubim, căci cu toți trăim să ne înveselim. Văd oamenii sărmani pe stradă, vântu-i bate, poate să-i cadă. N-au avut noroc în viață, of, nu mai au nicio speranță. Văd oamenii sărmani pe stradă, vântu-i bate, poate să-i cadă. Nu mai au nicio speranță, oh, n-au avut noroc în viață. Stau noaptea și plâng la stele, de ce dor zilele mele? În lume dacă ai vrea să nu mai fi rea și să ne iubim, noi să ne iubim, căci cu toți trăim să ne înveselim. În lume dacă ai vrea să nu mai fi rea și să ne iubim, noi să ne iubim, căci cu toți trăim să ne înveselim.